Marcin i Tomek, zwaniają się telefony. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domek. Marcin i Tomek, zwaniają się telefony. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domek. Marcin i Tomek, zwaniają się telefony. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domek. Marcin i Tomek, zwaniają się telefony. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek, zwaniają się telefonem. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek, zwaniają się telefonem. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Jechała dwudziestka, wsiąść do niej to peska. W autobusie jakaś lura, obok fajna, ale deska. MZ-ka duża kreska, jestem na rondzie, kto potem wsiądzie? Jacyś z pracy z tyrani, ale dobrze ubrani. Jadę do Tomka na banie, choć wracam z bani. Po wczorajszym wygrzani, leży w łóżku, słyszę dzwonek. Kaśka, otwieraj, bo tu idzie mój ziomek. Ona spierdalaj Tomek, niech się wbija balkonem. Ja zaczynam dzień gibonem, jak wydzwaniam Eriksonem. Rozmawiam z Orsonem, mam na przedmieściu domek. Było w pół do trzeciej, o mój stan nie pytaj lepiej. To jak z kąta do kąta, pojechałem do Tomka. Wcześniej przecież była dzwonka, z tamtym balem rozłąka. Zajaramy gibonka, nie wiesz gdzie to na tarasie. Będzie jak w pierwszej klasie, pozdrawiam mamę Tomka, panią Basię. Wódeczka polana, same robi mama, jazda taka sama. Z ojcami patyna z orana, zaraz gra. Ja przywiezie zajebistego skama. To jest mama Tomka, patelnia i podomka. Napala kotlety dla mojego ziomka. Kiedyś była mąka, dzisiaj na relaksie. Zrobimy po faksie, się nie skończy. Znasz mnie, dobre plany. Przyjadę Marki Alany. By nie było twojej mamy, nie wychodziłbym z wany. Bo zajebiste panny, nie narzekam. Na najlepsze kulinaria twojej mamy czekam. Na najlepsze kulinaria czekam. Marcin i Tomek, dzwaniają się telefonem. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek, dzwaniamy się telefonem. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek, dzwaniamy się telefonem. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek, dzwaniamy się telefonem. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Siedzimy w taksie, zanurzeni w siuwaksie. U nas pali taksie, kawa jedzie po maksie. Śródmieście to Azymut, tam dojeżdżam w 10 minut. Spotykam gienka, po w sklepie sięgam. Kiedy to potęga, dojeżdżam na ulicę pęka. Cztery piętra i w kurtale ręka, tam coś dla pęka, to nie sięgam. Schodzę, z nimi bodzę, ogólna sielanka. Jedziemy do Janka, zeszyt ciężki jak sztanka. Mają balu rajdówę, zamykajcie na zasuwę. My przyjechaliśmy, wcześniej się już dzwoniliśmy. Szkoda mówić, o której wyszliśmy. Byliśmy z ziomami, nieźle już żojtami do nich. To jest z nami stary flipper, tam spotyka całą ekipę. Radek od siekiery niesie liter, to jest hiper. Kanału raper, tak dzwoniłem się z Marcinem latem. Tak dzwoniłem się z Marcinem latem. Mieliśmy sałatę, się jechało z tematem. To początki, najpierw niewinne dzwonki. Rymowanej werwy, kiedy jestem nietrzeźwy. Telefon weźmy, następne spotkania. Dziewczyny do pogadania, później alkoholmania. Tak to właśnie jest, jak się Marcin Stokie zwania. Marcin i Tomek dzwaniają się telefonem. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek dzwaniają się telefonem. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem. Marcin i Tomek dzwaniają się telefonem. Siema ziom, ziomek, ustawka dzisiaj pod domem.